Media.Express.pl. A już od czwartku zapraszamy na czyszczenie magazynów do wszystkich sklepów Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 stycznia. Minęła właśnie 21. Anna Kowaliuk-Brękati, zapraszam na serwis. Polska od dziś kieruje pracami Unii Europejskiej. Najbliższe pół roku będzie wielkim wyzwaniem dla wspólnoty. Pijany żołnierz ostrzelał auto na Podlasiu. Został zatrzymany, a sprawę bada żandarmeria wojskowa. Koniec z tradycyjnym awizo. Od dziś funkcjonuje system e-doręczeń. Najbliższe pół roku podczas polskiej prezydencji będzie wielkim wyzwaniem dla Unii Europejskiej. To ocena komisarza do spraw budżetu Piotra Serafina. Wśród wyzwań wymienił wojnę na Ukrainie i zmianę na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Polska będzie kierować pracami Unii do końca czerwca. To będzie prawdopodobnie najtrudniejsze 6 miesięcy od bardzo wielu lat. Jedność europejska będzie poddana wielkiej próbie. Mówię to zupełnie serio. Uważam, że Unia Europejska ma szczęście, że w tych 6 miesiącach pracami Rady będzie kierowała Polska, która z jednej strony ma niezwykłą wiarygodność w Waszyngtonie, choćby z uwagi na poziom wydatków obronnych, choćby z uwagi na zrozumienie istoty silnych związków transatlantyckich dla jedności Zachodu, ale także Polska, która ma wiarygodność w Unii Europejskiej, która ma potencjał do tego, by pełnić rolę lidera w pełnym tego słowa znaczeniu. Komisarz Serafin mówił o tym wszystkim w podcaście Szczyt Europy, wspólnym projekcie Polskiego Radia i telewizji TVN24. Pijany żołnierz strzelał na Podlasiu do cywilnego samochodu. Nikt nie ucierpiał. Informacje podane przez dziennikarza Polskiego Radia Białystok potwierdziło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Do zdarzenia doszło po południu. Żołnierz realizujący zadania w ramach operacji Bezpieczne Podlasie w Mielniku samowolnie oddalił się z obozowiska z bronią, strzelał cywilne auto i uciekł do lasu. Został natychmiast zatrzymany przez innych żołnierzy. Sprawa bada żandarmeria wojskowa w Białymstoku. Od dziś list polecony z urzędu można odebrać przez internet. W dowolnym momencie, z dowolnego miejsca, bez konieczności wizyt na poczcie i stania w kolejkach. Umożliwia to nowy system e-doręczeń, mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Ruszą w Polsce systemy, które umożliwią wysyłanie i odbiór całej korespondencji elektronicznej z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. To odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, co oznacza, że dokument nadany z użyciem e-doręczeń jest równoważny z tradycyjną papierową przesyłką poleconą. Aby zacząć korzystać z systemu korespondencji cyfrowej, trzeba najpierw założyć adres oraz skrzynkę do e-doręczeń. Można to zrobić przez stronę e-doręczenia.gov.pl bądź mobywatel.gov.pl. Nowy samorząd w województwie podlaskim. Mowa o gminie Grabówka. Podbiałostocka miejscowość i 4 inne wsie oddzieliły się od gminy Supraśl. Bardzo się cieszymy. Jesteśmy zgranym społeczeństwem. To jest chyba najważniejsze. I będziemy powoli się rozwijać. 14 lat tu mieszkam. Były próby wcześniej powstania nowej gminy. Nie udało się. A teraz no, jest się z czego cieszyć. 65 km kwadratowych powierzchni. To nie jest najmniejsza gmina wiejska w województwie podlaskim. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. 10 tysięcy mieszkańców. Budżet, który przekracza 78 milionów złotych, który jest budżetem rozwojowym i będzie rósł w siłę. Zrobiliśmy to jak najszybciej mogliśmy. Poseł Krzysztof Truskolaski. Przywracamy normalność i od 1 stycznia mamy wolną gminę Grabówka. Trzeba było tej Grabówce dać szansę na rozwój. Pełniąca obowiązki wójta gminy Grabówka Ewa Bończak-Kucharczyk. Nie jest w Polsce łatwo założyć nową gminę. Dziękuję bardzo za pomoc Grabówkowiczom tak zwanym. Wybory wójta i rady gminy muszą być zarządzone w pierwszych 3 miesiącach funkcjonowania. Klimat. Niemal w całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Jedynie w Nowym Sączu stan powietrza jest umiarkowany. Aktualnie 54% energii w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. 50% to energia z wiatru, 4% z elektrowni wodnych. O 22:00 rozpoczną się zielone godziny, podczas których energia elektryczna jest najtańsza i pochodzi w większości z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Tenisowa reprezentacja Polski z drugim zwycięstwem w United Cup, a co najważniejsze, z awansem do ćwierćfinału. W rozegranym w Sydney meczu grupy B Polska wygrała z Czechami 2-1. Znów nie zawiodła Iga Świątek, która wygrała z Karoliną Muchową. Swój mecz niestety przegrał Hubert Hurkacz z Tomasem Machaczem, jednak Polak zdołał się zrewanżować w mikście. Hurkacz i Świątek zwyciężyli Muchową i Machacza. W ćwierćfinale zagrają z Brytyjczykami, mówi była tenisistka i olimpijka z Barcelony Katarzyna Teodorowicz. Rankingi nie grają, jak bycie takim mocnym faworytem, to bywa, że to jest ciężkie, ale oczywiście jesteśmy faworytami, stała naprzód i myślę, że półfinał jest w zasięgu ręki. Turniej drużyn mieszanych United Cup jest decydującym sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open. Austriaccy skoczkowie wiodą prym w turnieju czterech skoczni. W Garmisch-Partenkirchen wygrał Daniel Czofenik. Miejsca na podium uzupełnił Szwajcar Gregor Deschwanden i Austriak Michael Heibeck. Najlepiej z Polaków poradził sobie Paweł Wąsek, który był 16, a 29 miejsce zajął Piotr Żyła. Liderem klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni jest Czofenik. Kolejny konkurs w sobotę w Innsbrucku. W hicie koszkarskiej ekstraklasy znakomicie w nowy rok wszedł Anvil. Zespół z Włocławka w spotkaniu 13. kolejki pokonał Kinga Szczecin 92-78. Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Kamil Łączyński, który rzucił 20 punktów. Anvil pozostaje na pierwszym miejscu w tabeli koszykarskiej ekstraklasy. Jutro niemal w całym kraju opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wybrzeżu możliwe także burze. A na termometrach od 2 stopni na Suwalszczyźnie, przez 4 w centrum, do 9 w Małopolsce. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom. Doświadczyliśmy ze strony hospicjum Alma Spei dużej opieki i wsparcia. Mogliśmy trzymać się za rękę i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach, bo w domu najlepiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Marian, że podobno jaki początek, taki cały rok? Dlatego powinniśmy go zacząć od czyszczenia magazynów Media Expert. No tak. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8 minut po 21, ależ miło, że tak się złożyło, że akurat środa i że białe szumy wypadają w pierwszy dzień nowego roku. Za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska, przy mikrofonie Justyna Grabasz. Dobry wieczór. As a man, when I put on that suit, I don't have to stay mute. I can talk all the time, 'cause my shoulders are wide, and I'm falling like the leaves on Lady Grant. I follow your footprints when I my darling, believe me.

if I see myself, if I give them hell, will you fly? If I cut off the head of the hand that fed, are you mine? If I pummel the man, if I piss up the dream, will you hear? If I pull at your hair, scream bloody air, come near. If I cut at the cleft, if I rip at its neck, will you cheer? I am baby's breath, I dance with death, will you kneel? I'm sorry for the things that I say, I dance till my feet bleed. I'm never gonna die. Tak jest, ja walczę z przeziębieniem. No to padło mnie mocno. Chciałam powiedzieć, że dzisiaj będziemy podsumowywać rok muzycznie, jeśli mi się uda cokolwiek powiedzieć. No, ze mną w tym roku zostało mnóstwo albumów. Będę chciała dzisiaj jakoś o tym wszystkim powiedzieć. Bardzo trudno było mi ustalić kolejność tego, co najbardziej. Co na miejscu 13, co na miejscu 20, co na drugim. Tak więc porzuciłam ten pomysł oceniania i dzisiaj płyty nam wybrzmią chronologicznie od daty wydania. Numer 1. Prelude to Ecstasy grupy The Last Dinner Party z lutego, pierwszego bądź drugiego, tak mi się przynajmniej kojarzy. A chwilę temu Idols to już 16 lutego. No i tak przyznam, że to nie jest najlepsza płyta zespołu Idols moim zdaniem, ale to i tak jest Idols, więc musiało się w dzisiejszym podsumowaniu znaleźć. A to, co za nami, to Roy z albumu Tank. Albumu, który brzmieniowo jest wyjątkowo łagodny jak na tę grupę, ale naprawdę dużo na nim bardzo dobrych kompozycji. Łączę też z tą płytą dużo takich prywatnych wspomnień, dobrych. Jedno z nich się łączy z pewną kawiarnią w Padwie, którą miałam przyjemność w tym roku odwiedzić, w której trafiłam na taki mały ołtarzyk tej płyty ze świeczką i z kwiatkiem. A drugie wiąże się z koncertem Idols, absolutnie fenomenalnym na festiwalu Inside Seaside. Swoją drogą The Last Dinner Party, które rozpoczęło nam audycję, również na tym festiwalu można było podziwiać, chociaż tutaj już aż tylu zachwytów z mojej strony nie będzie. Zespołu, które za moment niestety nie słyszałam jeszcze na żywo, ale liczę, że niebawem trafi się jakaś dobra okazja. We get down to the sound of a singular mind, and we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial? But still, it's ace, top, mid, boss, that's pass, pass, sweet, geese, not bad. So lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But all my God is ace. Just look at my face, son. I'm on top of the world, then. Of course it is, boss. Why can't we travel in business class? Pass the pot because life is sweet. So neat it can't be beat. It's decent, this life is decent. Not bad, it's alright, yeah. No i znowu Wielka Brytania, tym razem zespół z Leeds, Yard Act, który w tym roku poczęstował, a nawet uraczył nas świetną płytą Where's My Utopia. Tak akurat na początek i pierwszy dzień marca. Płyta, na której trochę odcinają się od takich swoich punkowych korzeni, przemycając sporo funku, takiego groove'u z bardzo ładnymi, czasami nawet bym powiedziała gospelowymi chórkami. A ten numer Dream Job, który nam chwilę temu pojawił się na trójkowej antenie, to już w ogóle jest mój faworyt na tej płycie. Zespół Yard Act. Ale żeby nie było zbyt brytyjsko, to pozwolę sobie przejść do płyt polskich, jazzowych, a jak wiadomo, jazz w naszym kraju ma się naprawdę znakomicie. Przed Państwem Kosmonauci. No, tytułu pozwolę sobie nie przytaczać, bo właściwie niecenzuralność mi nie pozwala. Tytuł płyty już mogę, jak najbardziej. Sorry, nie tu. To jest grupa Kosmonauci, czyli w moim odczuciu jazzowe zjawisko 2024 roku. Zespół, który wydawniczo debiutował singlem nagranym z Pauliną Przybysz na wokalu. Cała reszta albumu jest już instrumentalna, ale dzieje się tak dużo, tak znakomicie i tak też bezkompromisowo, że właściwie mogłabym nazwać tę płytę taką jazzowo-punkową. I tak sobie właśnie uświadomiłam, że mam ogromne szczęście, bo to jest kolejny zespół, którego mogłam słuchać na żywo parę razy. Po raz pierwszy podczas koncertów w serii Lado w Mieście, potem na festiwalu Great September w Łodzi. Oczywiście wszystkich koncertów na festiwalu nie zdołałam zobaczyć, ale występ Kosmonautów jest moim numerem jeden tego festiwalu. Nasza redakcyjna koleżanka Ania Lalka, która wcisnęła się na koncert na ostatnią chwilę, opowiadała, że ochrona musiała wyprowadzać takie rozhisteryzowane fanki, które próbowały przebić się nielegalnie przez tłum. Tak sobie myślę, że kto by w ogóle wyobrażał sobie, że w 2024 roku jazz w Polsce będzie wywoływał takie emocje. Naprawdę niezwykle mnie to cieszy. Na koncercie tego zespołu, który za moment na ofie tegorocznym, niewiele było pisków, bo występ kończył cały festiwal i ludzie już trochę chyba nie mieli siły, ale było też trochę wzruszeń, przynajmniej z mojej strony, bo towarzyszą mi od wielu, wielu lat. Mount Kimby. Empty and Silent. Nie zliczę, ile razy w tym roku słuchałam tego utworu, prawdopodobnie setki. Ile razy słuchałam całej płyty The Sunset Violent, to też jest trudne do policzenia. Oczywiście fakt, że większość płyty wokalnie uzupełnia King Król, również ma ogromne znaczenie, bo jego głos zawsze świetnie się komponuje z muzyką Mount Kimby. Muzyką, która mimo tego, że bardzo się zmieniała przez lata, że pierwsze ich płyty zupełnie nie przypominają najnowszych albumów, to zawsze jest w tym brzmieniu jakaś taka miła nostalgia, tęsknota, ale też tęsknota nieprzytłaczająca, jasna, taka raczej rozczulająca. Ale też towarzyszy jej wspaniała lekkość i właściwie podobne odczucia mam słuchając także tego albumu, który za moment. The World is Louder. Pack your dreams and all your bags, waiting for the longest trip to come. Tell my mother it won't be long, but I might get exhausted from all the fun. Kolejna płyta grupy Oxford Drama, która przynosi ze sobą słońce i sprawia, że ma się trochę ochotę włączyć taki tryb włóczykija i podróżować z tymi dźwiękami w słuchawkach. Pack Your Dreams z płyty The World is Louder. Bardzo miły płytowy powrót. Powrót też ważny dla trójki, bo właściwie ich koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej był jednym z tych rozpoczynających bardzo intensywny koncertowy sezon w trójce. Tak sobie myślę, że ta audycja to nie tylko podsumowanie płytowe, ale w dużej mierze również koncertowe, bo ja znowu będę wspominać i znowu wrócę do tegorocznego OFA, na którym zagrał również ten oto zespół. Short of a dry stone wall, Steve.

Drewkam, był też Kam Włos czy Paul Kamtel. Cała płyta Kam Rap Paul to są przeróżne pomysły na biznes Kamila Piwota. Rozczulająca, tak jak jego debiut, ale też niezwykle zabawna płyta. Dobiegliśmy do końca pierwszej godziny Białych Szumów. Na razie mówię, popijam ciepłe napoje, może będzie dobrze, proszę trzymać kciuki. A na koniec tej godziny, ojej, ależ to jest utwór The Mattress z albumu Big Swimmer, za którym stoi King Hanna. There's a mattress floating. There's a mattress floating. Or is it flying? Or is it a mattress floating.